مفرد بدری قسمہ مفرد تکلیمہ میں لکھی کی مفرد یا کلیمہ بدری قسمہ اسم فعل او حرف اسم چاہتے ہوئے لکھی تس وہ جہاں سرل دہیا تو نہ ہو کے ویلی اسم چاہتے ہوئے لکھی اسم بلغت کی اول وی اچت والی تے ویلی کی سم ون نہ دے خیل مو اسم بلغت کی بلندی اچت والی تے ویلی کی اور پھر صلاح کی ولی تا اسم وی بلندی تے ولی وی سمو بھی علاق تسیمی ہے نو اسم تا اسرائی تعریف سرے دری اجزاری بھی اسرائی تعریف کی آ کلمی تو ویلے کی خپل مانا دلالت کی خپل مستقل مانا دلالت کی زمانے تا محتاج نہیں سو اجزا شو گی دری آ کلمی تو ویلے کی خپل مستقل مانا دلالت کی زمانے تا محتاج نہیں بھی اجزا شو مخ کی رازے فعل فعل بو لغت کی مصدری مانا مانی دلالت کی لغت کی مطلق فعل تو ویلے کی مصدری مانے دا وہ حل استلائی طریب کی درے اجزا ہر کلمی طوی لکھی گی خپل مستقل امانت دلالت کی زمانے تو محتاج ہوئی ہر بلغت کی طرف تو ہوئی ہر بلغت کی قدام تسنیتنا ہوئی نہیں طرف کے واقعی ہوئی کلام اس نے اسے لئی نہیں ہاں ہر بلغت کی طرف تو ہوئی اور پھر اصطلاح کی ہر کلمی طوی لکھی گی خپل مستقل امانت دلالت نہ کہی دریم جز تر سو چیز اور اسم و فعل نہیں مر گئے کھڑے مانا رسید لے کے دا اری وہ تعریف کی سو چو اجزائی شو دلے دیا تعریف دل لفظ ہو شو تقسیم اول دل لفظ ہو شو تقسیم ساری مفرد و مرکب دل لفظ ہو شو او بیل مفرد تقسیم ہو شو طول سو خبری میں ذکر سالو مخ کی رازے مرکب بدو قسمہ مرکب سے تعریف دے دو کلمو دو رزیت میں جوٹ شو مرکب بدو قسمہ انزم خبرہ مفید او غیر مفید مفید چاہ دوئے لیکی مفید آغا مرکب توئی چی داقی قائل چپ شوئی ان کے او سامیتا طلب معلوم شی او یاو تا خبر معلوم شی سامیتا فیدتا مغرسی گلن جو ہوئے مفید چاہ دوئی آغا کلام توئی آغا مرکب توئی لیکی چی داقی قائل خبر ہوگی او سامیتا فیدتا مغرسی خبر یا طلب ہوتا معلوم شی دی کلام دی مرکب مفید تا کلام ہم بھئی او جملہ مرتا ہم بھئی تاس بہتنا ہوا کہ فرقوں نے ویلی یعنی دی ویل پکار ہے کافی کے بھی ہوئے جملہ و کلام کے سفر ہوئے اشی کی لیے کلی دی ہوئے ازم کو کہنا مرکب غیر مفید رس طرح روان دیا ورس طرح مرکب مفید بس مرکب مفید خپل گور کے بدوق اسلام یا تو جملہ خبری ہوئی یا تو جملہ انشائی ہوئی جملہ خبری چاہتا ہوئی چھتا ہی قائل تھا دروغ او درشته او نسبت ممکن وي دروغ او درشته او نسبت او تکیدي شي ان شيه چاته وي درس سره روان دي نشي او تکیدي خبره خط ازم کو اوس جمله خبري خپل ګور کې بتو قسم اسميا او فعليا جمله خبري خپل ګور کې بتو قسم اسميا اسميا چاته وي چاول جز اسم وي فعليا چاته وي چاول جز فعل یو دغه کې مرکب دا دے پر بشے ہو کر مرکب چھتا بھی چھے دو کلمو یا دو نزیت اللہ جوڑ شوئے مرکب پا دو قسمہ تعریف دا مرکب اس تقسیم اول دا مرکب مرکب تقسیم مفید غیر مفید مفید چاہتا ہوئی چھے قائل چپ شی سامیتا فیدہ تام و رسی سامیتا خبر یا طلب معلوم شی خبر ہو دا جملہ خبریہ کیا طلب ہو دا انشاء یہ کیا فیدہ جملہ خبریہ دا مفید پا دو قسمہ یہ تا کلام ہم وہی جملہ متوئی دا پسو قسمہ خبریہ و انشائیہ جملہ خبریہ چاہتا ہوئی چی قائل تھے دروغ اور رشتے و نسبت ممکن بھی انشائیه چا دا وچی قائل دے درو اور رشتیو نسبت ممکن نوی بی جملہ خبریه بطو قسمان بطو قسمان اسمیه و فیلیه اسمیه چا دا وچی اول جو دیسی فیلیه چا دا وچی استلحات جزا کئی جملی اسمی اول جز اسم وی خلق و تا مبتداوی حقیقت کدا مسلط الیهی دا جملی اسمی اول جز دا حقیقت کے مسلط الیهی خلق ورده مبتداوی فهم جزی حقیقت که مسند بی خلق و تصوی خبر وی جملی فیلی اول جز تخلق فیل وی حقیقت که مسند بی فهم جز تخلق فائل وی حقیقت که مسند بی وی نشو دی تی وی سوک برا تتیر که مرکب نخوا تی وی مرکب حقیقت وی مسند حکم تبیلی کی گی اور مسند لیهی چا مانی چی حکم بولی گی اسناد چا تا ویدت نه یم نسبت امر الى اخر ایجاب نو تا تا نه وګم شتره اشاره وګ پدې په شی نو مسند چا تا وی حکم تا مسیلهی چا چې حکم وی اوس راځي اسم چره دا مسند هم راتلی شي مسیلهی هم راتلی شي فعل سره مسند راتلی شي مسیلهی نشي حرف نو مسند راتلی شي نو مسیلهی اسم مسند لهی هم راتلی شي مبتدا هم جوړېدلی شي فائل ہم جوڑے دے رشی فیلیا کے او مسند مرات لے شی خبر ہم جوڑے دے رشی او فیل چھرے اگر صرف مسند رات لے شی فائل نشی جوڑے دے مبتدا نشی جوڑے دے او حرب نا مسند رات لے شی ہونا وجی برے دے کھا تدبال تیوی چسا وجہ رہے دے قصہ ختم شولا وز وکی دے لفظ بدو قسم لفظ لغت کی وشتر تو ہے اصطلاح کے مائے تلفظ بیل انسان تو ہے لفظ بدو قسمہ مستعمل غیر مستعمل مستعمل اگے تو وچ استعمالی کی معنی لری غیر مستعمل اگے تو وچ نہیں استعمالی کی معنی نہ لری اے مفرد بدو دا مستعمل بدو قسمہ مفرد او مرکب مفرد چاہتا ہوئی چھ یو کلمہ بھی یو معنی دلالت کی او مرکب چاہتا ہوئی چھ دو کلمہ ادا زیتو نہ جوڑ شوی بے دا مفرد تے کلمہ وی دری اقسام دی اسم فعل حرف اسم چاہتا ہوئی دری اجزاء کی لغت کی چتوالی تو ہوئی اس طرح کی ہر کلمہ تو ہوئی لازم انشاءاللہ رست مرقات کی ہوئی دا کلمه کې زوږی روبا سمار ایو قاعده له ملقات کې هر مقاوم دالی مقاوم د سافیل مقاوم دالی دا به تاسو ان شاء الله به راشي کا هغه کلمې ته وایي خپل معنا دلالت کوي مستقله زمانه ته محتاج نه وي فعل لغت کې مصدری معنا ده مصدر معنا چې کوم فعل کول کول دغه ته وایي سلای دلی با کلمې ته ویل کیږي خپل مستقله معنا دلالت کوي زمانه ته محتاج وي هر په لغت کې طرف ته وایي اصطلاح کیا گیا کلمی تو ہوئی والا مستقل معنی دلالت تکے ترسو شی اسم فیلو سنی مر گئے کرے مرکب دعا یا دو زیتو کلمو نا جوڑ شوئی دیر بارتو اقسام دی دعا مفید و غیر مفید مفید چی اگر قائل چپ شی سامیتا طلب یا خبر معلوم شی غیر مفید چی داسی نہیں پس سر اروان دی مفید بدو قسمان مفید تا کلام و جملہ موی بدو قسمان خبریا و انشائیا اسی دا کہا خبریا چاہ دا بھی لگی چاہے قائل تا درشتے و دروغ نسبت کی دیشی انشائیہ چاہے قائل تا دروغ و رشتے و نسبت ناممکن بھی بیر خبری دو اقسام اسمی و فیلی اسمی چاہ دا بھی اول جز اسم بھی مبتدا و تبھی لگی کہ حقیقت کے مسلی لگی دویم جز تے خبر بھی لگی گی حقیقت کسی بھی حقیقت کے مسند بھی اور جملہ فیلی چاہ دا بھی اول جز فیل بھی خلق و تفیل وی حقیقت کے مسند بھی دویم جو استفائل ویلے کی کہ حقیقت کی مسئلہ ہی او اسناد حکم مسند حکم تو ہوئی او مسئلہ ہی چاہوں ہی حکم بولے گی او اسم مسند مسئلہ دوارا واقع کی گی فعل صرف مسند واقع کی گی حرف اسم نواقع کی گی اگر لے کتاب کی بیدان کتاب کی اگر لے بیدان بوئے شاک لفظ مستعمل چیزے در سخان عرب وجب دا عرب کی بردو قسم اسمت و قسم مانے دے مفرد و مرکب کی برد تخکاری کنا یا مفرد دے بل مرکب دے مفرد لفظی باشد مفرد آغا لفظ طویلے کی تنہا چیزان لا کہ دلالت کنے چی دلالت وکی بریک مانا پہ یو مانا مانی وان را کلمہ گویندی تا کلمہ موی وکل کلمہ متوی وکلمہ برسی قسمت کلمہ بسو قسمہ لا اسم چون رجلن فعل چون زربا حرب چون حل اسم لکا رجلن فعل لکا زربا و حرب لکا حل چنان کی در تصریب معلوم شد است ہوئی چنان چی دا بتا است بد علم سرب کی معلوم شمی لنڈا دارا چی علم سرب دیدی نمخ کی زکوال بکار دی وکی دیتا اما مرکب ارچی مرکب دی لفظی باشتی پورا شوی سر وکیلی کان هرچی مرکب دی لفظی باشد آقا لفظ تویلی کیگی کس دو کلمه چه دو کلمونه یا بیشتر حاصل شده یا دو نزیت اونو جول شوید مرکب بر دو گنست مرکب بر دو قسمه یا لکه وقت بگده ای که مفید و غیر مفید مفید چه دوی آنست که چون قائل برا سکوت کند شکم وین که باقی چپ شی سامه را خبری یا طلبی معلوم شود سامه تا خبر داغی یا طلب داغی معلوم شی خبر به جمله خبری که و طلب به جمله انشایی که آن را جمله گویندی تا جمله وی و کلامی نیز او کلام ورته هم وی پس جمله بر دو قسمه جمله بر دو قسمه خبریه و انشایی فصل ادیم کوم اجرا کړی دا پرې دی بيدان پوهشه جمله خبریه انس جمله خبریه غدا قایل اش راشد دغه قایل تا به صدق و کذب دروغ او درشتیو صفت درشتیو او دروغ او صفت توان کر صفت او د کول شي وان بر دو نو واسطه په دو قسمه نه اولان اولا غره که جزء اول شي اسم باشد جزء اول اسم یو ان جمله اسمیه ګو چون زید عالم لک زید عالم رواله سمانه دا یعنی زید دانا زید پوه دی جزء اول ش د دې جزء اول چي دی مسند الیه است مسند الیه دا وان را مبتدا گوین مبتدا او ته ویل کی و جز دو می چله مسند است مسند دی وان را خبر گوین خبر او ته ویل کی دو مان کی دو ما غدا ک جز اول فعل باشد جز اول فعل وی وان را جمله فعلیه گوین غد جمله فعلیه ویل کی چون ضرب زیدن بزت زید تو حل کړي جز اولش جز اولش تری چله مسند است مسند دا مسند دی وان را فاعل گوین دی ته فاعل ویل کی و جز دو دویم جز شید مسند الیه دا وان را فاعل فیل مخیران فیل گوین او دویم جو دیشه مسند الیه دا وان را فیل گوین و بیدان کوئیش آخری خبره مسند حکم است مسند حکم توی مسند الیه آن چی مسند الیه آگا شاید توی بر حکم کنه چی باقی حکم موشی و ایسم مسند و مسند الیه توان بود ایسم مسند و مسند الیه رات لیشی و فیل مسند باشد مسند رات لیشی و مسند الیه نتوان بود او مسند الیه نش رات لی و حرف نمسند باشد و نمسند الیه هر ابن مصر در دید شد نمسلی لهی ولی سی باگو دکی دی مثال دا پکی تاویگی دا پکی دا تاویگی پی حکم مولی گی دو که دا پکی تشو مسلی لهی شد اچا مولی چولی دا تاویگی حکم ولی سی دلی دا موبیل زمان دی موبیل مسلی لهی شد زمان دی حکم بی ولی گی دا تشو سوش بکوی که بکتو که برا برا بس راضی من به اجرا کو سم به ملی سے استغفار اللہ پس لاتی نکلے کن سم دے استغفار علی کرے سن تن استغفار اللہ پس دے زکا ما تلفظ به انسان دے لفظ بد دو قسم مستعمل او لا مستعمل لے زکا ما نہ اور کئی اے مستعمل بد دو قسم مفرد و مرکب استغفار دا مفرد دے کہ یو کلمہ دے یو معنی میں درات کی مفرد بدرے قسم اسم فعل حرف دب کے فعل دے